राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल दसवीं बुधवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 19 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। सबको परमात्मा में शांति होती है। सबको दो बात एक पदार्थ देख लिया, ये पदार्थ है, ऐसा पदार्थ है, ऐसा पदार्थ और देख लिया तो पदार्थ का आश्रय जो है वो भगवान हुआ। हमारे है, हमारे है, हमारे कुटुंब है, तो है ये ठहरने वाला आधार है, भगवान मेरे आधार है और क्रिया के विश्राम कुछ नहीं कर भगवान के स्नान होकर संदेश विद्या आत्म संस्था मना सिंह दक्षिण चित्रे तो क्रिया तो करनी नहीं होती और सारा भगवान का नित्य है, वो हदम देता है, वो सारा नित्य है, आप देते हो भगवान देते हैं, सारा नित्य ये बदल जाता है। आपका शरीर बालक से जवान हो गए, बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, मर गए, देते हो गए, ये बदलता रह समय नहीं बदलना एक भगवान है आपको दो आपका संबंध भगवान के साथ है। सच्चा सच्चा सच्चा संबंध है इस अंश जीव विद्या से चेतना मतलब इस अंश अविदा से चेतन अमल सूरज बहुत जाएगी हम भगवान ही है। रात का आदमी लखपति करोड़पति को पोषण ले जाए आदमी क्योंकि ताकत ले जाए चलो राम रहेगा तो भगवान गया पहुंच जाए तो बाबन दे जाएगा तो भगवान का हो जाना ही वो हो जाए कोई नई बात नहीं है, नया उद्योग नहीं है, है ये भूल मिटाने हम सब भगवान है। ये छोटे स्त्रिया पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निरोग हो, धनवान हो, निर्धन हो, सब भगवान जैसे है। पांचों बात है इस जीव विनाशी चेतन आनंद भगवान हो जाए भगवान आप है भगवान परंतु भगवान के होते हुए भी आप भूल गए संसारी हो गए हम अपने माँ बाप के हैं श्री पुत्र गए माँ बाप के है भगवान आप माने तो बात न माने तो बात सच्ची बात सच्ची रहेगी हम जान तो सच्ची है न जान तो सच्ची है मान तो सच्ची है न मान तो सच्ची है बात तो सच्ची है ही राज का सिपाही कहे सड़े पर पेशाब करता हो और क्या लेना मुझे रुक गया भगवान ने हमारा आप मंदिर वो सारी मैं छुपाई कर देते हैं छुप इतना प्रभाव है भगवान के भक्त इतनी सी बात है एकदम बात ठीक है आप भगवान का और किसी को होना तो पड़ेगा यहाँ पर माँ बाप हो जाओ स्त्री पुत्री हो जाओ भाई हो जाओ रात को जाओ रेल भाई हो जाओ बस हो जाओ भगवान सब ये जाएगा नहीं कभी सदा रहेगा सदा अटल ये अटल और सब एक भगवान है ये पूरी आओ हम पूरे भगवान संसार सब बदल जाए बिगड़ी जन्म अनेक थी जन्म आज सुंदर अब ही आज आज सुंदर आज भी अभी अभी अभी हमारे राम को नाम भगवान का हो गए बालक है जिस माँ को माँ कहता है और रोता है तो माँ के ताकत तेज बैठे हिंदी के लिए अच्छा छोड़े पर छोड़े राम को नाम देखो तुझे तो कुछ बात एक ही बात एक राम जी का दरबार है उस राम जी के दरबार में आप सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों आजाद तो माने मना नहीं है आप तो दबण तो पर्वत तो भगवान का ही है पैदा करता है ब्रह्मा जी को दिया पालन करता है विष्णु भगवान को सदा है शंकर जाना जूठी अपनी चार गुस्सा चार एक गति में से जब एक आए पांचों सवाल दिल्ली जाए चार दिल्ली जाए भगवान है आप पोल थे पोल पोल में दे जाओ हमने किया पढ़ते थे ना तो थे तो हमारे पर पूरा विश्वास है तो वो बता देंगे हमें बता देते हमारे पोल अरे हमारे बोल बोल ये बता दे बहुत सदा गया छोटे वाले थे ऐसे राम जी के बोल रहे हैं राम जी का भगवान का होने पर आपकी बड़ी शक्ति हो जाएगी आप पकड़ो तेरे बाप ये तुमको बैठा हाथ का मुझे रुक जाए Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha परसों सवार दिल्ली से आए पिताजी चिंता होते कैदा बड़ी हो गई है अच्छे घर अच्छा मर गया बसा दी अंदर ही बच गया बच्चा चिंता चिंता उठी भाई रखाना चुप हो गया तब भगवान ने ठिकाना दे ठिकाना बड़ेगा माँ बाप गया बच्चे का ठिकाना हो गया छेती शादी बात है तो आप सब इज्जत हो गई आप आते भगवान के होकर भगवान पकोरा पकोरा माँ तो जिंदगी बारे के सबका नाम माँ है वो जिसको माँ कहते हैं ऐसे भगवान के होकर भगवान होकर गजेंद्र वासी उससे विश्राम कर निर्वाह कर रहा उद्योग देखे सब ठेस भगवान का होकर भगवान भगवान जानते हैं और जानते हैं सर्वसमर्थ है सर्वसमर्थ है और सबके लिए खुदा हो जाओ छोटा से जाओ किए जाओ अरे पत्थर पत्थर अल्लाह भगवान मान रहे हमें नहीं हो क्या करें सर्व बड़ी भारी भारी तुझे दस मान भगवान गए हम भगवान सच्ची बात है बात ही वही मान सब जीव लोग अमर तैसे पुत्रा ईश्वर जीव लोग भगवान अब सुनाओ भाई सब सब भाई तार सर मिला करके सर कर देखो